Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζουμε να είστε καλά. Να μην έχετε καεί, πνιγεί, καταποντιστεί, βουλιάξει από σεισμό. Να μην σας έχει επιτεθεί κάποιος αστυνομικός, κάποιο στοιχείο της φύσης. Γενικά να έχετε αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις απειλές κατά της ζωής που κυκλοφορούν γύρω μας και να είστε καλά. Θάνο, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι εγώ. Ακόμα μία μέρα που είμαστε ζωντανοί στη σκηνή Σαροξυγκρότημα και πρέπει να ευγνωμονούμε για αυτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτα απ' όλα. Κάθε πρωί όπως ξυπνάς ευγνωμονείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναγνωρίζεις ότι ζεις λίγο αποτύχει σε αυτή τη χώρα. Ακόμα δεν σε έχει βρει καμιά κατάρα. Δεν έχει τύχει να περάσει ένα πουλί να μπλεχτεί εκεί πέρα στο ΔΔΕ, να πάρει φωτιά ο ημιτός που είναι σαν μπακλαβάς και τελικά να καίγεται αστικός ιστός της Αθήνας τον Ιούνιο. Γιατί ο πύχης των προσδοκιών είναι περίπου εκεί. Όχι Ιούνιο ρε παιδιά, όχι Ιούνιο. Δώστε μας λίγο χρόνο. Ο πύχης των προσδοκιών είναι σε αυτό το σημείο που λες ότι θα ήθελα τουλάχιστον να περάσει το καλοκαιράκι. Δηλαδή να φτάσουμε ας πούμε τον Αύγουστο, να βγάλουμε τον Ιούνιο, να βγάλουμε τον Ιούλιο και μετά να καεί το σύμπαν. Το καταλαβαίνουμε, είναι αναμενόμενο. Mm-hmm. Λες Μητσοτάκη, έχουμε δεν είναι ο άνθρωπος. Τι να σου κάνουν και οι μπάτσοι με τα περιπολικά. Όσο μπορούν σβήνουν. Αλλά το ότι έγινε Ιούνιο ήταν κάπως σοκαριστικό. Δεν ήσουν έτοιμος. Ήταν σαν κάποιος να σου τρώει την Κυριακή το απόγευμα. Εκεί που περιμένεις, ξέρω εγώ, λες έχει weekend μέχρι εκεί. Παπ, ξαφνικά έχει φύγει λίγο πιο νωρίς. Αυτό με τον μπακλαβά και με τον τρελό ημιτό και όλο αυτό που έγινε μετά στα social media, το πήρα χαμπάρι κάποια στιγμή. Είδα να γράφονται σχετικά σχόλια. Έβλεπα αστεία με μπακλαβά, με τρέλα, με ημιτό. Προσπαθούσα λοιπόν να σκεφτώ από πού μπορεί να έχουν προέλθει όλα αυτά. Γενικά ο κόσμος όταν γράφει στα social δεν φροντίζει να δίνει έτσι ένα υπόβαθρο ιστορικό, ένα πλαίσιο ας πούμε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τέτοια. Δεν το χειρίζεται έτσι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να καλοκαταλάβεις τι έχει γίνει. Τι έκανα όμως εγώ, ερεύνησα. Ερεύνησα. Δεν δίστασα. Ευχαριστώ, Δανό. Δεν δίστασα να μπω σε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης και να γράψω μπακλαβάς, τρελός, ημιτός για να καταλάβω τι έχει συμβεί. Αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι η δημοσιογραφία που αγαπάμε. Πρόσκειται. Που αγαπάμε, ναι. Που πρόσκειται στην κυβερνητική πλευρά. Δηλαδή αυτοί οι δημοσιογράφοι κάπως εξαγορασμένοι, μπορώ να πω. Αυτοί που πληρώνονται με τη λίστα πέτσα για να λιβανίζουν την κυβέρνηση, χρειάζεται να τη λιβανίζουν σε διάφορες περιστάσεις της ζωής. Γίνεται πανδημία, λες μπράβο, ωραία, την τέλειωσε. Μετά πιάνει φωτιά μέσα στην... πιάνουν πολυκατοικίες, θα καίγεται η Ομόνοια σε λίγο, θα καεί με το εδώ που έχουμε μπλέξει. Ναι, είναι αυτός και χρειάζεται ο άλλος να αυτοσχεδιάσει και να βρει έναν τρόπο να δικαιολογήσει την κυβέρνηση. Έλα, Θάνο. Είναι αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή, αυτό που ήξερες ότι θα έρθει και ήρθε 4 Ιουνίου, ήρθε νωρίς, ο οποίος έχει ανικανότητα στο σχεδιασμό, στη διαχείριση κλπ. Έχει ένα σώμα το πυροσβεστικό αποψηλωμένο, θα τα πούμε αναλυτικά και με στοιχεία. Στην ενότητα τα λέγαμε, συγγνώμη. Και όλη αυτή την τραγελαφική κάλυψη και απόπειρα συγκάλυψης από τα ΜΜΕ. Το βλέπαμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε το μικροκλίμα. Θυμάστε όλοι το μικροκλίμα, τότε που έβγαινε το αστεροσκοπείο και έλεγε παιδιά, δεν φυσούσε. Ποιο μικροκλίμα, δεν φυσούσε στη Βαρυμπόμπη. σε ενοχλεί, είναι τραυματικό, δεν. Όχι, όχι, την παλεύω, την παλεύω. Στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Και τώρα μπήκαμε πολύ ωραία με τη φράση που ακούστηκε στο δελτίο του Sky: ο ημιτός είναι τρελός. Είναι σαν μπακλαβάς που δημιουργεί χωάνες και κυλιδώσεις που κατευθύνουν τη φωτιά σε κατοικημένες περιοχές. Μπορούμε να πούμε λίγο εδώ πέρα. Μια περιοχή χαμηλής βλάστησης που για κάποιο λόγο, και το λέγαν και άνθρωποι εκεί πέρα που κατάλαβαν, την έβλεπαν τη φωτιά, που λέει θα τη σβήσουν, δεν θα φτάσει εδώ. Τελικά έφτασε και έκαψε σπίτια. Και είχαμε πάλι τις εικόνες που όπως τα μαζεύουν κάτι και φεύγουν. Είχαμε εικόνες όπου με κάτι κουβάδες και ποτιστήρια προσπαθούσαν οι πυροσβέστες αν μου επιτρέπεις λίγο, Θανό, αν μου επιτρέπεις λίγο να πούμε σε αυτό το σημείο. Για τον μπακλαβά. Ότι ο μπακλαβάς. Ναι. Πώς φτιάχνεται. Το θέμα είναι πώς φτιάχνεται, παιδιά, αν τον κάνεις έφλεκτο το μπακλαβά. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε αυτή την κουβέντα. Ότι όλοι ξέρουμε πόσο έφλεκτος είναι ο μπακλαβάς. Γι' αυτό και λέμε, υπάρχει και αυτή η γνωστή έκφραση ότι πω, άρπαξε σαν μπακλαβάς πήρε αυτό. Το έχεις ακούσει που το λέμε όταν κάτι είναι πάρα πολύ έφλεκτο. Που λέμε, πώς αρπάζεσαι έτσι, σαν μπακλαβάς. Αυτό το λέμε για αυτό το λόγο. Επειδή είναι πάρα πολύ έφλεκτος και όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι αρπάζει φωτιά σαν πυρκαγιά με Κυριάκο Μητσοτάκη, λέμε, χρησιμοποιούμε αυτή την παρομοίωση του μπακλαβά, τη γνωστή. Γιατί ξέρετε, κατά βάση. Ο χαλβά είναι, θα μπορούσαμε επίσης. Από τα έφλεκτα λες, Ο χαλβάς, ναι. Άμα σε θεωρούν χαλβά και σου λένε τέτοιες δικαιολογίες και εσύ το πιστεύεις, κάπως. Ο χαλβάς και ο μπακλαβάς θα είναι καλός τίτλος για μια πραγματεία, ένα δοκίμιο για την επιθεώρηση. Η δυσκολία είναι η εξής. Πιστεύει ο κόσμος ότι είναι εύκολη δουλειά η δημοσιογραφία. Σου λέει τι είναι αυτή τώρα, κάθονται εκεί πέρα πίσω από το μικρόφωνο και παρλάρουνε, καφενείο. Δεν είναι έτσι όμως. Εσείς νομίζετε ότι είναι έτσι, πιστεύετε ότι είναι εύκολη, αλλά σκέψου να πρέπει πάντα να πρέπει να βρεις κάτι καλό να πεις. Πεθαίνει κόσμος στα νοσοκομεία, καίγονται, καίγεται η πλατεία Ομονίας σε λίγο που λέγαμε. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που δεν υπάρχουν πυροσβέστες, γιατί έχεις δώσει όλα τα λεφτά να ψωνίζεις μπάτσους και μπατσικά. Και πρέπει παρόλα αυτά ο σωστός ο δημοσιογράφος να έχει την ενέργεια, την όρεξη, την επινοητικότητα, τη φαντασία, την εφράδεια να λιβανίζει πάλι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάλι να λέει ότι φταίει κάποιος άλλος. Θυμάστε που ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, αυτό το καζαντζακικό. Γιατί. Ποιος δεν αγαπάει τώρα αυτή τη. Ποιος δεν έχει φορέσει μπλουζάκι. Το είπε. Ναι. Το έχει πει στην Βοστόνη. Ναι. Είναι στα πράγματα που πέρασαν στο περιθώριο εκείνων των μαγευτικών ταξιδιών στη ΣΥΠΑ. Αλλά όταν μιλούσε εκεί στο κολέγιο της Βοστόνης, όταν εκεί βαρούσε το μικρόφωνο, έτσι ακριβώς, και you hear me, και έκανε και το δάχτυλο, έτσι χαρούμενος, είχε πει στους φοιτητές, στους αποφύτους του Boston College, ότι αυτό που τον ενέπνευσε και μπήκε στην πολιτική τον πρωθυπουργό μας ήταν το ρητό του Νίκου Καζαντζάκη να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ φταίω. Αν δεν αλλάξει ο κόσμος, τέλος πάντων και τέτοια, ότι φταίω εγώ. Που είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ευθύνη πρώτα απ' όλα. Και φαίνεται και σε τέτοιες περιστάσεις. Λοιπόν, μας γράφει να ξεκινήσουμε από το γνωστό μπακλαβάδιασε. Που είναι αυτό αυτά σημαντικά, αυτά μάτς, σημαντικά. Που είναι όταν κάτι παίρνει φωτιά πολύ δύσκολα και λέμε ότι μπακλαβάδιασε. Και δευτερεύουσα σημασία σε αυτό που θα πω τώρα. Είναι ένας ακόμη φίλος που λέει ότι μένει 200 μέτρα από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και πέρσι είχε πάρει στο ίδιο σημείο αλλά έσβησε. Ο ημιτός είχε αφαιθεί στην τύχη του και εμείς από τύχη ζούμε. Σωστό και αυτό. Εντάξει, λέει ότι μένει εκεί. Καλά, εδώ βέβαια. Άλλοι πάνε και κάνουν ότι τραυματίζονται τώρα. Θα δυσκολευτούν να πούνε ψέματα εδώ πέρα σε ένα τσάτ ότι μένουν εκεί. Άσε, ρε, δηλαδή, δύο φορές αυτός ο συγκεκριμένος ήταν κοντά σε σημείο που ξεκίνησε φωτιά. Τι είναι αυτός, επαγγελματίας πυρόπληκτος. Δεν κατάλαβα. Και γιατί μένει εκεί, να πήγαινε αλλού να μείνει. Δεν γίνεται, παιδιά, να σε βρίσκει δύο φορές φωτιά. Κάτι έχεις κάνει και εσύ λάθος. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα για τον επαγγελματία τραυματία. Τραυματίστηκε, επειδή τραυματίστηκαν φοιτητές δεύτερη φορά πάρα πολύ σοβαρά. Να το χρησιμοποιούμε πάντα αυτό το Θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ήταν και αυτή ωραία. Έχει δίκιο ο Θάνος, είναι πολυβόλο Μητσοτάκης, δεν προφταίνεις να τα σχολιάσεις όλα. Θα πάμε. Αλλά ήταν οπωσδήποτε μια πολύ καλή δήλωση, μας άρεσε. Το να αγαπάς την ευθύνη που μας γράφει εδώ ο Κώστας, μην ξεχνάτε ότι έχει μια συγκεκριμένη σημασία εδώ στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι το να αγαπάς την ευθύνη, είναι μια προστακτική που απευθύνεται σε κάποιον άλλον. Δηλαδή απευθύνει το Μητσοτάκης σε εμάς και μας λέει να αγαπάς την ευθύνη. Καταλάβες, γιατί πρόκειται να σου ρίξει την ευθύνη και σου λέει αυτή την ευθύνη που θα τη φας, που θα τη φας στο κεφάλι, αγάπα τι. Να αγαπάς τις ευθύνες που θα σου ρίχνω. Θα σου λέω εγώ δηλαδή ότι παιδιά δεν προσέξατε με τις φωτιές, δεν γυαλίζει καράφλα σου και αντανακλά, δημιουργούνται εκεί πέρα θερμοκρασίες πολύ υψηλές και παίρνουν φωτιά. Όταν τα λέει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εσύ πρέπει να αγαπάς την ευθύνη και να λες ναι, εγώ φταίω. Αυτό δεν ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξού και δεν διατυπώνεται σε πρώτο πρόσωπο, δεν λέει εγώ αγαπάω την ευθύνη, λέει εσύ. Εσύ, διάφοροι άλλοι. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις ότι ο Μητσοτάκης είναι μια κινούμενη συμφορά, όχι από την άποψη της ατυχίας. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτό εντάξει, τώρα είναι μια καλαπούρη. Το αφήνουμε στην άκρη το στοιχείο αυτό της ατυχίας. Λέμε ότι επειδή δεν υπάρχει απολύτως καμία μέρημνα για το τι θα συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους, κάπως πρέπει να τους προστατεύσεις. Να μην πνιγούνε, να μην καούνε, κάπως πρέπει να το κάνεις αυτό. Και έχει μεγάλη σημασία ότι η Νέα Δημοκρατία βασίστηκε τόσο χυδαία στην υπόθεση του Ματιού, χωρίς την πραγματικότητα να έχει πει ούτε μισή σοβαρή κουβέντα για το τι πολιτικά θα έπρεπε να έχει κάνει διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς δεν μπορείς να χρεώσεις στην πολιτική ηγεσία τη διαχειριστική επάρκεια του μισάωρου. Και αν, τέλος πάντων, τώρα μετά γίνεται πιο πολύπλοκο, και αν ήταν τα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί, η Νέα Δημοκρατία δεν απαλλάχτηκε από αυτά τα πρόσωπα, αντιθέτως τα επιβράβευσε, τρεχαγύρευε τώρα. Δεν λύνεται έτσι. Αλλά για να πεις ότι ήταν πολιτική ευθύνη, χαιρετίσματα. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει διατυπωθεί ποτέ στα σοβαρά. Τώρα δεν είναι πολιτική ευθύνη όταν επισημαίνεται ένα πρόβλημα και επιλέγεις συνειδητά να μην ξοδέψεις γι' αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή επισημαίνεται ένα πρόβλημα. Λέμε ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ελλείψεις. Το λένε άνθρωποι από την πυροσβεστική. Και δεν είναι μόνο ότι το λένε και σε εμάς, το είπαμε στην εκπομπή, στην Κοινωνία Ώρα Πρέσ, αλλά δεν χρειάζεται να το ακούσεις από εδώ. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Χρειάζεται δηλαδή να απαντήσει κανείς το, δηλαδή εσύ όταν δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτό το αίτημα, δεν έχεις πολιτική ευθύνη για τις καταστροφές που ακολουθούν. Εγώ θα έλεγα ότι έχεις. Λες δεν πειράζει, αυτή είναι η απάντηση. Το θέμα είναι ότι ειδικά γιατί περάσαμε τα περσινά, φέτος έχεις κάποιες απαιτήσεις. Δηλαδή, θεωρητικά πρέπει λίγο να έχεις μάθει από τα λάθη σου. Το λέω πάρα πολύ αφελώς. Είχαμε πέρσι να καίγεται 1 εκατομμύριο στρέμματα, αν βάλεις Εύβοια και Βαρυπόπη, να καίγεται η μισή Εύβοια, να υπάρχει όλη εκείνη η αντιμετώπιση την οποία παραδέχτηκε ουσιαστικά η κυβέρνηση μετά από όλες τις αρλούμπες περί του πετάνε 200.000 εναέρια μέσα κλπ. Και να λέει κάναμε λάθη, είχαμε πρόβλημα, τώρα θα τα λύσουμε. Και έχει τη γνωστή κατάσταση που κάθε χρόνο μετά από αυτό είχε έρθει η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, θα κάνω ένα φοβερό σχέδιο. Θα κάνω και μια επιτροπή. Γιατί αυτό έλειπε από τη χώρα, μια επιτροπή. Και θα τα κάνω όλα πιο απλά. Και του χρόνου θα έχω φοβερές επιδόσεις. Φοβερές επιδόσεις. Δεν θυμάμαι την ακριβή αναφορά του Μητσοτάκη, αλλά είναι από τα ζητήματα που προσχηματικά στη Βουλή, αφού είχε φάει σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση και από την πραγματικότητα, πόσο πια να παρουσιάσεις το άσπρο μαύρο. Κάποια στιγμή είπε, κάναμε λάθη. Θα τα βελτιώσουμε, θα γίνουμε καλύτεροι. Και από τότε εμείς λέγαμε: δεν είσαι προπονητής ποδοσφαίρου. Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο. Να λες: παίξαμε καλά, εντάξει, είδαμε τι πρέπει να διορθωθεί, θα είμαστε καλύτεροι στα επίσημα. Είχε τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε να μου το κάνεις το σχέδιο? Ξεκινάμε πάλι ξανά μανά στο ίδιο έργο θεατές. 17 Μαΐου 2022, η μεταγραφή του αεροδρομίου, μια που το πάω στα ποδοσφαιρικά. ο Στυλιανίδης, εδώ ο υπουργός, προς το παρόν, είπε ότι ο φετινός αντιπυρικός σχεδιασμός βασίζεται στην εμπειρία των περσινών πυρκαγιών. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει αυτή τη δήλωση όπως θέλει. Δηλαδή, υπάρχει και άμα θες να το πάρεις στα αστεία, λέω, καταλάβαμε. Βγαίνουν οι πυροσβέστες και λένε... Συγγνώμη, δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι το περσινό πρόβλημα ήταν πρόβλημα σχεδιασμού? Ότι δεν υπήρχε καλός συντονισμός, οργάνωση? Δεν ήταν ουσιώδης ελλείψεις στην πυροσβεστική? Ήταν ότι κάτι δεν συνεννοηθήκανε καλά? Του φαίνεται καλύτερο αυτό, δηλαδή, για τις καταστροφές τις περσινές? Του φαίνεται πιο ήπιο να πει ότι αυτά που έχουμε μας φτάνουν, αλλά δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά? Γιατί μάλλον έτσι θα πρέπει να το ερμηνεύσει κανείς. Ή δεν υπάρχει επάρκεια σε πυροσβεστικά μέσα, σε έμψυχο και άψυχο υλικό, ή διαφορετικά δεν το διαχειριστήκανε σωστά. Αυτό λέει ο υπουργός, ότι δεν το διαχειριστήκανε σωστά, ότι καήκαμε επειδή δεν είχαν σωστή συνεννόηση. Όπως έλεγε και ο Μητσοτάκης, πήραμε την εμπειρία πέρσι και φέτος είμαστε καλύτεροι και ήδη αυτό φαίνεται. Πόσο μακριά είναι η Βούλα και η Ανεογλυφάδα? Εντάξει, κάει και το πεδίο του Άρεος. Εδώ, αν μπορούσε. Δεν είναι, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο κεντρικά στην Αθήνα. Να πεις πού να φτάσω. Δύσβατη περιοχή, ο Ημιτός. Έχει εξωγήινους επίσης. Το πας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να σε απαγάγει ξαφνικά ένας πτάμενος δίσκος να φύγεις. Πας με προσοχή. Ξέρει ο Πρωθυπουργός. Και έχει πει, με περίπου 99 αέρια μέσα. Εδώ βαράνε καμπανάκια με τη μία. Πόσα πετάνε, πόσα είναι σε συντήρηση. Τρέχα γύρευε. 90 φέτος. Διπλάσιες περιπολίες. Διπλάσιο αριθμό εθελοντών. 500 δασοκομάντος. Είναι μια πολύ ωραία αναφορά το δασοκομάντος. Δηλαδή κατευθείαν το κομάντο. Σου λέει, ω, καλά αυτός εκεί πέρα σκάει με το όπλο εκεί πέρα για την παραλλαγή. Δασοκομάντο. Έχω σβήσει εγώ μαζί με δασοκομάντος. Μήπως ήσουν και ο ίδιος δασοκομάντο? Όχι, εγώ ήμουν εθελοντής πυροσβέστης, θαυμαστής δασοκομάντο. Ναι, πώς είναι αυτή? Αυτός που θυμάμαι εγώ ήταν ένα τυπάκι πολύ... ήταν πολύ ευγενής, πολύ βλοσιρός και την ώρα που οι άλλοι είχαν πλήρη εξάρτηση, αυτός είχε απλώς μια γάζα εδώ πέρα μπροστά στη μύτη για να μην εισπνέει στάχτες. Okay. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Όχι. Που είναι μια φάση που σβήνουμε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σβήνω πάντα όταν κάνω διακοπές και πιάνει κάπου φωτιά. Πάντα πηγαίνω και. Κάθε χρόνο. Σβήνω. Εντάξει, όταν βρίσκομαι. Και οπότε τον θυμάμαι, ακολουθούσα. Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που μπορεί να κάνει ένας εθελοντής και απλώς δεν ξέρουν τι λένε όσοι λένε το ανάποδο. Και σε κάποια στιγμή τον βλέπω με αυτό το πολύ ψύχρεμο ύφος που είχε, αυτό του στάρ του Hollywood, το ύφος που ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία mm-hmm. του. Γυρίζει, κοιτάζει από τη μία, κοιτάζει από την άλλη. Λέει, τι έγινε, μας έκλεισε? Ότι μας έχει περικυκλώσει η φωτιά. Μας έχει περικυκλώσει η φωτιά. Τον ακούω, κοιτάζω, εμπνέομαι κι εγώ από την ψυχραιμία του και έχω κι εγώ αυτή τη χολιγουντιανή στάση ότι την ώρα που καίγεται ο πισινός μας δεν λέω «Α, φωτιά» και να αρχίζω να κλαίω ή κάτι τέτοιο και να φωνάζω τη μαμά μου. Οπότε αντιγράφω κι εγώ αυτή την ψυχραιμία. Αλλά λέω τώρα, μάλλον είπε, αν κατάλαβα καλά, ότι μας έχει περικυκλώσει η φωτιά. Τελικά εντάξει, δεν είναι, mm-hmm. όπως καταλαβαίνετε, είμαι ακόμη εδώ, οπότε δεν καήκαμε. Αλλά αυτός ήταν όντως πολύ, πολύ εντυπωσιακός, που θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα δασοκομάντο. Εμένα μου αρέσει η αναφορά. Θετικό είναι, εννοείται έτσι. Καθώς και 250 πυροσβέστες από 6 χώρες από την Ευρώπη που θα εδρέμουν στη χώρα μας Ιούλιο και Αύγουστο. Γράφεται ήδη για τους Ρουμάνους πυροσβέστες και τα ρωσικά εκεί πέρα αεροπλάνα που ήρθανε. Φέτος τους έχουμε φέρει έγκαιρα. Κάτσε τώρα. Αφού σου λέει Ρώσους. Θα τους καλέσουμε που θα τους... Όχι Ρώσους. Από την Ευρώπη. Α. Δεν πιστεύω τώρα να πει κανένας Ρώσος. Θα έχουμε κι άλλα να πούμε για Ρώσους σήμερα. Να. Σου λέει, αφού τους καλώ που τους καλώ τελευταία στιγμή, να μην τους φέρω κατευθείαν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς είχε παρουσιάσει την κατάσταση ο κύριος Καραδελής. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω τη Δευτέρα ή πριν 10 μέρες, όταν τα κορίτσια, η Γεωργία Κρεμπάρτη και η Νεκταρία Ψαράκη, κάναν το ρεπορτάζ και κάναν μια θεματική εκπομπή για το θέμα της πυροσβεστικής. Γενικά έτσι είμαστε εμείς, ξέρουμε ότι θα πάρουν φωτιά, οπότε κάπως και εμείς προετοιμαζόμαστε. Αλλά προετοιμαζόμαστε σε θέματα. Βέβαια δεν είμαστε η πολιτεία που θα πρέπει να προετοιμάζεται σε πράξεις. Και μιλούσε λοιπόν ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Για τα εναέρια μέσα, Υπό τη σχή, έχουμε μια ενίσχυση, έχουμε γύρω στα 50 αεροσκάφη και 36 ελικόπτερα, ενώ πέρσι είχαμε 40 με 45 εναέρια συνολικά. Βέβαια, τώρα το πώς θα αποδειχθεί ότι πετάνε και πόσες συντήρησες, αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Μακάρι να μην έχουμε τις χθεσινές εικόνες. Για τους 500 ζασοκομάντο που διαφημίζονται και έχουν και το όνομα που μπορεί ο άλλος να φαντάζεται, δεν ξέρω εγώ τι, τον Ράμπο εκεί πέρα να σβήνει πυρκαγιές. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί 680 πυροσβέστες. Δηλαδή έχεις αυτό που γίνεται πάντα στις, εκεί που δεν αρέσουν οι προσλήψεις. Γιατροί, νοσοκόμοι, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί πυροσβέστες, που μετράς μόνο αυτούς που μπαίνουν, δεν μετράς ποτέ αυτούς που συνταξιοδοτούνται. 500-680, εμένα μου κάνει με τα μαθηματικά που ξέρω, θεωρητική ήμουν, αλλά τι να κάνουμε, μείον 180. Χειρότερα από πέρσι. Και λέει ο άνθρωπος ότι καλά είναι και τα ενέργεια μέσα κλπ. Αλλά πάντα τις φωτιές τις σβήνουν οι πυροσβέστες. Αν δεν πατήσει η μπότα του πυροσβέστη, φωτιά δεν σβήνει. Και έχουμε και τους 250 τις μεταγραφές, που μια χαρά θα βοηθήσουν οι άνθρωποι. Πέρσι τόση δουλειά κάνανε οι περίφημοι Ρουμάνοι πυροσβέστες που είχαν έρθει. Αλλά απ' την άλλη, καλύπτουμε όλα τα έξοδα. Και λες, παιδιά, αφού αποδεχόμαστε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ανάγκη, πώς να κάναμε προσλήψεις που έχουν, λένε οι άνθρωποι, 4.000 οργανικά κενά επίσημα και 9.000 ανεπίσημα κενά στην πυροσβεστική. Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Έχεις κατευθείαν και την... και για τον διπλάσιο αριθμό εθελοντών που πανηγυρίζει ο Στυλιανίδης, οι άνθρωποι μας λένε ότι δηλώνονται και ως εθελοντές και ως εποχικοί, οπότε δηλώνονται δύο φορές. Γενικά το πρόβλημα νομίζω ότι είναι πως πολύ απλά σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να χωρέσουν δύο γαϊδουργιών άχυρα και δεν τους εμπιστεύεσαι, τι να πω τώρα, ούτε να οδηγήσουν ένα ταξί να σε πάνε κάπου, χρειάζεται να διαχειριστούν κρίσεις. Είναι μια παρέα που κινείται κάπου μεταξύ διακοπών και ρεμούλας, με περιστασιακή ενασχόληση με, με τα κοινά, με την έννοια ότι βάζει υπογραφές ο άλλος για να προσποιηθεί ότι ασκεί πολιτική. Στην πραγματικότητα κάνει ό,τι του λένε οι επικοινωνιακοί του σύμβουλοι για να φαίνεται σαν να κυβερνάει, και την ώρα που λίγο πολύ αυτό περικλεί όλο το φάσμα της πιθανής πολιτικής δράσης του άλλου, διακοπές, ρεμούλα, επικοινωνία, χρειάζεται να διαχειριστεί πραγματικές κρίσεις, στιγμές κατά τις οποίες όντως καιγόμαστε, πνιγόμαστε, πεθαίνουμε από πανδημία, όλα αυτά μαζί. Υπάρχει ακρίβεια, όλα αυτά χρειάζεται να τα διαχειριστεί και τα διαχειρίζεται ένα επιτελείο ανθρώπων οι οποίοι είναι χομπίστες πολιτικοί. Δηλαδή είναι κατά βάση να ασχολούνται με την ρεμούλα και την καλοπέραση και που και που και με τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Η καλύτερη δουλειά σε αυτό, συγγνώμη, την έχει κάνει, γιατί εμείς τα θετικά τα λέμε, ο Γιώργος ο Πατούλης. Γιατί όμως? Γιατί ουσιαστικά στο πρώτο μισάωρο που έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με την πυρκαγιά στην Βούλα, έχει βγει ο Πατούλης και έχει πει: παιδιά, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να σβήνουν φωτιές. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας να σβήνουν φωτιές. Τέλεια. Το είπα από τώρα. Μην μου τα ζαλίζετε, σε παρένθεση δική μου, όλο το καλοκαίρι για το πού είναι η περιφέρεια και πού είναι η περιφέρεια. Προνόησε, δήλωσε εξ αρχής ανεύθυνος. Μια χαρά. Γιατί πρέπει να αγαπάς την ευθύνη εσύ, Θάνο. Κατάλαβες, αυτό σου λέει ο Πατούλης. Τι θες, να φταίω εγώ? Να αγαπάς την ευθύνη. Δηλαδή το λέει σε όλους τους υπόλοιπους. Γιατί ο Πατούλης έχει λίγο να ψωνίσει τα πουκάμισα, να ψωνίσει μανικετόκουμπα, λίγο κανένα ραντεβού, Νοβάρτης, αυτά. Ο άνθρωπος είναι πολύ απασχολημένος. Λοιπόν, είναι και 32 πρώτα λεπτά. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα για να μπορέσετε να ακούσετε και τη μουσική. Θέλω να σας πω με αυτή την ευκαιρία ότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε πιο πολύ για τη μουσική που βάζουμε στο διάλειμμα. Περίμενε. Τη θεωρούν μουσική εκπομπή. Τώρα κατ' εξαίρεση θα βάλουμε όντως μουσική στο διάλειμμα. Κατ' εξαίρεση θα βάλουμε μουσική, γιατί αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας. Έχω παραγγελιά του φίλου του Γιάννη. Εντάξει. Λοιπόν. Περίμενε. Όπα. Λοιπόν, θα απασχολώ εγώ τον κόσμο. Θα είμαι σαν αυτούς. Κάνε την κάμερα από μένα. Σε μένα είναι. Μπράβο, κάμερα σε σένα. Σε μένα είναι. Θα είμαι σαν αυτούς τους αθλητικούς τους δημοσιογράφους που περιμένουν να ξεκινήσει ο αγώνας και λένε διάφορα ιστορικά. ότι το 1932 είχε παίξει αυτή η ομάδα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω ότι δεν είναι. Τι έγινε, είμαστε έτοιμοι να πάμε? Όχι, είσαι έτοιμος να πεις τέτοιες πληροφορίες? Αν χρειαστεί μπορώ να επινοήσω τέτοιες πληροφορίες, αλλά ήθελα να πω αυτό απλώς ότι την ώρα... ξέρω ότι θα... έχουμε αθλητικό τέτοιο που θα απασχολήσει τον κόσμο. Μαθαίνω ότι σήμερα θα ασχοληθείς με τις πολεμικές τέχνες, Κωνσταντίνε. Θα ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες, πράγματι. Δεν το λέω για να φοβηθείτε. Θέλω να με σκέφτεστε πάντα ως έναν άνθρωπο πάρα πολύ φιλικό και ειρηνικό, αλλά τέτοια είναι και η πολεμική τέχνη του Aikido, στην οποία επιδίδομαι με πάρα πολύ πάθος. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, αλλά όπως και το πρότυπό μου, ο Πούτιν, που κάνει Aikido και αυτός. Ναι, τέλειο. Έχουμε αυτό το κοινό με τον Πούτιν. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να σκέφτεται κανείς, αλλά... έχουμε αυτό το κοινό. Κάνει η κόρη μου Aikido και σήμερα έχει, θα είναι και ένας γονιός μαζί, καθώς κλείνει το τμήμα εκεί πέρα, τελειώνει για καλοκαίρι, οπότε θα είμαι και εγώ. Τη ζήτησα να μου κάνει κάποια εντατικά μαθήματα προκειμένου να μην ρεζιλευτώ, να φαίνομαι ότι και καλά προσπαθώ για πρώτη φορά, αλλά στην πραγματικότητα να έχω κάνει ζαβολιά και να πάω διαβασμένος. Δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Θα είναι η πρώτη φορά εντελώς θα το κάνεις αυτό? Ναι. Okay. Ναι. Συνήθως σας μιλάει για καλλιτεχνικά τέτοια, καταλαβαίνετε. Πρόσκληση σε θέατρο. Είναι μια αλλαγή, δεν γινόταν να μην το αναφέρουμε. Ναι, ναι. Σε αυτό είναι την εξομολογητική πρώτα απ' όλα εκπομπή. Μόνο αλήθειες. Άχου, μωρέ, μου γράφουν εδώ πέρα. Παιδιά, πέσατε τώρα. Ο Πούτιν κάνει τζούντο, λένε. Εντάξει. Ενημερωθείτε πρώτα σοβαρά. Εδώ πέρα έχετε ξεχάσει, νομίζω, ότι μας πληρώνει η πρεσβεία. Εσείς θα μας μάθετε τι κάνει ο Πούτιν. Εμείς ασχολούμαστε τόσα χρόνια με το Aikido, σας περιμέναμε να μας πείτε τι κάνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την... Ναι, όλα. Λοιπόν. Όλα έτοιμα. Βασίλης Μύτικας. 3, 2, 1, μπουμ. Μέσα μου αγριεμένη, τη μια μου καίει τα σωθήκα, την άλλη με ζεσταίνει. Με τσουρουφλίζει, με πονά, μα την κράτω αναμένη. Έχω μια φλόγα από φωτιά να γίνει περιμένη. Στο λαιμό για χρόνια κρατημένη, που ψάχνει ένα δολοφίλι μέσα του να ανασένει. Πνίγεται με ρώτες θόλους, βήχει βάρια να σένει. Έχω μια ανάσα από φωνή να γίνει περιμένη. Μέσα μου άνεμος φύσα κι όλα τα παρασέρνει. Μια μπορώ, τρεις δεν μπορώ, μα η φλόγα μου αναμένει. Κάθε που το όνειρο ξεχνώ και γίνεται λυπημένη. Έχω μια φλόγα που ζωή να γίνει περιμένη. Έχω μια φλόγα από παιδί. παιδί μέσα μου αγριεμένη. Τη μια μου καίει τα σωθήκα, την άλλη με ζεσταίνει. Με τσουρουφλίζει, με πόνα, μα την κρατώ να μένει. Έχω μια φλόγα που φωτιά να γίνει περιμένη. Έχω μια φλόγα από καιρό που δεν θα ησυχάσει. Σπύρω τη φωτιά σε τούτη εδώ την πλάση. Για να θερήσουν οι ψυχές του όνειρου τις μανάδες. Να φυτευτούν στις καρδιές φλόγες φωτιές χιλιάδες. Παραραμ παμ παραρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr, είναι η φάρμα των ζώων. Το τραγούδι που ακούσατε λέγεται «Έχω μια φλόγα από παιδί», είναι του Δημήτρη Παπαβομβολάκη. Μας ζήτησε ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής να το παίξουμε. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν το ξέρει αυτό το promotion και δεν είναι και καινούριο, εντωμεταξύ είναι κάποιων ετών. Μας άρεσε και εμάς πάρα πολύ, οπότε είπαμε να το κάνουμε και να τη σπάσουμε ή να εκπλήξουμε Να σχολιάσουν μπιτάκια και να κράξουν για τη μουσική. Όπως λέει η Μελίνα, ας πούμε, ήμουν έτοιμη να κράξω τα μπιτάκια και τώρα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Να ξέρετε ότι έτσι είναι η εμπειρία της φάρμας των ζώων. Νομίζεις ότι μας ξέρεις, νομίζεις ότι καταλαβαίνεις τι θα κάνουμε και ξαφνικά είμαστε πάντα, πάντα απρόβλεπτοι. Ερχόμαστε από εκεί που δεν το περιμένετε. Ερχόμαστε τη νύχτα όταν μας περιμένετε πρωί. Ερχόμαστε χειμώνα όταν μας περιμένετε στην ακροθαλασσιά. Αυτή είναι η φάρμα των ζώων. Περιμένετε μπιτάκια και παπ, ξαφνικά εμφανιζόμαστε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Περιμένετε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και εμφανιζόμαστε με φρικτά μπιτάκια. Αυτό το κάνουμε πιο συχνά. Αυτό είναι. Αυτό το κάνουμε λίγο συχνότερα. Αλλά... ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου φέρει. Θα σε ρίξει. Δεν ξέρεις ποτέ. Τα πάνω και τα κάτω της. Είναι τι... μια... αυτή η κομμή είναι μια αλληγορία για τη ζωή. Μπορούμε να πούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, σκέφτηκε να σχολιάσει την επίθεση αστυνομικού σε φοιτητή, τον τραυματισμό φοιτητή από ευθεία βολή. Και θα λέγε κανείς, «Α, πολύ ωραία. Θετικό που ασχολήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό που ο Πρωθυπουργός νοιάζεται για την αστυνομική αυθαιρεσία». Και τι είπε... Τι. Μίλησε για επαγγελματίες τραυματίες και θα βρω να το διαβάσω ολόκληρο γιατί έχει μια αξία να διαβάσουμε και πρέπει να ακούμε και τον Πρωθυπουργό. Είναι η ώρα της κυβέρνησης. Βασικά αυτό το μισάωρο από ό,τι έχω καταλάβει είναι η ώρα της κυβέρνησης. Θα πούμε και για τα καύσιμα. Μιλάει στην ΟΝΕΔ. Πολύ... Δύσκολο ακροατήριο πάλι να πούμε. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια άνεση σε αυτό. Δεν φοβάται πουθενά. Ο ΝΕΔ, όσοι κριτικοί και να του ασκήσουν, δεν φοβάται τις επιθέσεις, δεν φοβάται. Επειδή είναι πάρα πολύ εύστροφος, είναι πάρα πολύ. Θα ήταν βαθύστε σκέψεις που λέει και ο ποιητής. Έχει αυτό το στυλ. Πώς? Καβάφης Μουστάκη. Α, ναι. Καβάφης είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν φοβάται και πηγαίνει. Εχθρικό κοινό. Ο ΝΕΔ, δεν φοβάται, θα πάει, θα μιλήσει, θα πει αυτό που πιστεύει, γιατί ξέρει ότι όποια επίθεση και αν του γίνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει να αποκρούει τις επιθέσεις. Λοιπόν. Το καλύτερο είναι ότι απαντάει στην προπαγάνδα. Δηλαδή, έχει κάνει μια αναφορά πριν σε αυτή την ομιλία για την προπαγάνδα που υπάρχει γύρω από αυτό. Των λαϊκιστών κιόλας στην προπαγάνδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω το. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σχολιάζει την προπαγάνδα, δηλαδή να εμφανίζεται ως αυτός που υποφέρει από την προπαγάνδα, που ακούγονται όλα αυτά τα ψέματα για τις πολιτικές του και δεν μπορεί και θέλει να λάμψει αλήθεια. Εμένα μου άρεσε αυτή η αναφορά, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να μην τους βγαίνει και επικοινωνιακά, που όλο αυτό το παραμυθάκι με τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή το είχαν γράψει και πολύ ότι είναι λίγο. Εντάξει τώρα, ότι είναι απελπισμένο να γίνεται όλο αυτό στην πραγματικότητα και να λες ότι όλο αυτό είναι βιβλιοθήκη Βαριοπούλα. Και βγαίνει και λέει ο Μητσοτάκης. Θάνο, μπορώ για ένα δευτερόλεπτο μόνο, επειδή είναι μια μικρή παρέκβαση. Προσκλεί τον κόσμο το να το διαβάσουμε και για τον Μητσοτάκη, αλλά. Προς κάτι που. Όχι, πίσω να είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα σχόλιο που έχει γράψει ο φίλος Πέτρος εδώ πέρα. Είναι μια έκφραση που δεν θα είναι κατανοητή εκτός φάρμασης των ζώων, αλλά μέσα στον κλειστό κύκλο εδώ πέρα τον δικό μας. Τους βάλαμε αυτό το τραγούδι και λέει: «Μας μπακλαβαδιάσατε». Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Συνέχισε, Θάνο. Ωραία. Πότε η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης θεωρείται καταπάτηση του ασύλου? Πότε λύγει κρανιοφόροι, κρανιοφόροι, γιώτα, βαφτίζονται χιλιάδες φοιτητές και πότε οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αποδεικνύονται επαγγελματίες τραυματίες? Τι είναι οι επαγγελματίες τραυματίες? Τι είναι οι κρανιοφόροι? Είναι όλοι οι ηθοποιοί. Οι κρανιοφόροι είναι Σαρδάμ. Καλά, γραμμένο το είχε. Ναι. Αυτοί που φέρουν κρανία. Τι, το είναι βλάκα. Λέει η νεολαία του Μέρα 25 σε ένα ιστερόγραφο. Ότι κύριε Μητσοτάκη, κρανιοφόρος είναι αυτός που φέρει κρανίο, όχι. Κρανίο έχουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρει δηλαδή κάποιον χωρίς κρανίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ, πάρα πολύ λίγοι που καταφέρνουν αυτό. Δηλαδή άνθρωποι χωρίς κεφάλι δεν είναι. Mm-hmm. Πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο. Το γκουγκλάρουμε. Μπορεί να υπάρχουν. Χωρίς μυαλό, ναι. Υπάρχει ο κέφαλος καβαλάρης. Είναι μύθος, μυθιστορηματικό, αλλά. Ναι. Αλλά χωρίς κρανίο δεν ξέρω αν γίνεται. Υπάρχουν διάφορες δυσπλασίες. Είναι πιθανό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μπούρδα. Αλλά λέει επαγγελματίες τραυματίες, που θα πει χοντρικά τι θα πει αυτό. Είναι όλα κρούσματα, είναι ηθοποιείται. Τέτοιου επίπεδου απάντηση είναι αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή, αμφισβητείς ότι είναι τραυματίας ο άλλος. Είναι κατ' επάγγελμα τραυματίας, δηλαδή δεν έχει όντως τραυματιστεί. Δεν είναι πραγματικός ο τραυματισμός. Είναι η δουλειά του να τραυματίζεται. Αυτό δεν λέμε. Καλά, λέμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας συμπεριφέρεται ως ακροδεξιό τρολ του Twitter, που γυρνάει από εδώ και από εκεί και λέει ότι, δεν ξέρω, πληρώνεται για να το κάνει αυτό, ότι τέτοιος, ότι εντάξει πάλι αυτός είναι στο νοσοκομείο, ότι δεν υπάρχουν τραυματίες στην ηθοποιή, όπως είπες και εσύ, κατά το δεν υπάρχουν κρούσματα είναι ηθοποιοί. Είναι λίγο ψεκασμένη, όπως χαρακτηρίζεται συχνά αυτή η άποψη. Αλλά είναι ακροδεξιά του Twitter, και λέω συγκεκριμένα του Twitter, γιατί το Twitter είναι το πιο τοξικό από τα social media. Το γράφεις εύκολα αυτό στο Facebook, αλλά στο Twitter, καλά, χαμός γίνεται. Και επίσης η ίδια άποψη λέει καλά του κάνανε. Εδώ τι λέμε, καλά του κάνανε. Τι λέει ο πρωθυπουργός της χώρας? Δηλαδή, προφανώς και είναι ρητορικό το ερώτημα για το θα κάνεις διάγγελμα τώρα που χτυπήσαν σοβαρά, γιατί χτύπησαν και άλλους. Λιγότερο σοβαρά, μόνο κολάρο οι άνθρωποι. Αν δεν ξέρω αυτό, αυτή τη σοβαρότητα έχει. Τώρα που λοιπόν είχαμε ματωμένο άνθρωπο αιμόφυρτο μέσα στο πανεπιστήμιο του. Θα κάνει διάγγελμα? Όχι, προφανώς δεν θα κάνει διάγγελμα. Μήπως γίνεται να μην τον βρήσεις όταν μιλάς στο κομματικό σου ακροατήριο? Θα το εκτιμούσαμε γενικά να μην έχουμε ακροδεξιό λογαριασμό του Twitter για πρωθυπουργό και να έχουμε κάτι που μοιάζει έτσι. Άρα, αχνοφαίνεται ως σοβαρός. Αυτό και επίσης, αυτό είναι το ένα ζήτημα της ρητορικής. Μας ρωτάνε πώς περνιέται στην εφορία επαγγελματίας τραυματίας. Σαν τον επαγγελματία μου φιλόφιλο, παιδιά, που έλεγε ο Λιγνάδης για την υπόθεση. Τυχαία η σύνδεση, αλλά αυτό μας έχει μείνει από περσινούς επαγγελματίες. Επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι. Ήταν Λιγνάδης, ήταν Κούγιας εκ μέρους Λιγνάδη. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά... Τι γίνεται δηλαδή, τώρα λείπει, με τον επαγγελματία? Ναι, το μόνο που λείπει είναι μια αναφορά για την εξαπάτηση με υποκριτική τέχνη. Να δέσει όλο το γλυκό, να θυμόμαστε όλοι. Επειδή το πρόβλημα είναι ότι εδώ είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ενθαρρύνει την αστυνομία να ασκεί βία. Αυτό γίνεται. Το φιάσκο της Νέας Μύρνης. Γιατί η Νέα Σμύρνη κατέληξε σε αποτυχία. Κατέληξε σε μια αναδίπλωση της αστυνομίας, γιατί δεν μαζευόταν αυτό που είχε γίνει. Ήταν κάτι στο οποίο είχαν μόνο άδικο. Δεν βγήκε καθόλου, χάρη στο βίντεο που υπήρχε. Δεν βγήκε καθόλου το 30 αντεξουσιαστές επιτέθηκαν στην αστυνομία. Οπότε όλη η προσπάθεια μετά της έντασης, της δημιουργίας κλίματος έντασης από την, από την αστυνομία και το, και το κράτος, έπεσε λίγο στο κενό. Εξού και αναδιπλώθηκαν για λίγο, πρόσκαιρα. Επειδή το ξύλο στον κόσμο πάντα κάνει καλό στην κυβέρνηση. Πάντα δηλαδή, κάποιοι χαίρονται. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είσαι ένα ακροδεξιό τομάρι του διαδικτύου. Mm-hmm. Βλέπεις να ασκείται βία απέναντι σε στόχους που έχουν στιγματιστεί ως γενικά αξιομίσητοι. Γιατί να πεις όχι. Πολύ ωραία είναι, καλά τους κάνουν. Αυτό θα πεις, αυτό λένε. Αυτό γίνεται τώρα. Οπότε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι κάνει η κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι λέει στους αστυνομικούς, κάντε ό,τι γουστάρετε. Σκοτώστε και θα σας λέμε μπράβο, όπως έκανε στο Σαμπάνι. Σκοτώστε και θα σας λέμε μπράβο σημαίνει ότι περιμένεις ότι θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί. Φαντάζεσαι ότι δεν θα είναι τα παιδιά σου αυτά αν είσαι πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας. Λες τα παιδιά μου τώρα, εντάξει. Τώρα να μου πεις ο Γρηγορόπουλος είχε πάει στα Εξάρχεια. Mm. Αλλά επειδή μπορεί να σου τύχει να είναι ένα παιδί λευκό, αστικής τάξης, ιδιωτικό σχολείο. Μπορεί, όλα μπορούν να τύχουν. Αλλά δεν είναι. Αυτό γίνεται όταν παίζεις με τη φωτιά. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες απέναντι στις οποίες πάβει να ισχύει η προστασία που πρέπει να παρέχει το κράτος απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, γιατί αυτό θα έπρεπε να ισχύει κανονικά. Εγώ να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πήγα σήμερα στην συνέντευξη τύπου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Ζώτος, ένας από τους δικηγόρους που μίλησαν στην συνέντευξη τύπου, είναι ότι το κράτος δεν προσφέρει αυτή την προστασία στους μετανάστες. Και νομίζω ότι ένα νήμα που διέτρεχε όλη τη συζήτηση ήταν το τι ακριβώς έχει αλλάξει. Λοιπόν, ένα πράγμα που έχει αλλάξει, το είπε πολύ ωραίο ο Ζώτος στην κουβέντα, είναι ότι υπάρχει από την πλευρά των θυμάτων περισσότερο θάρρος για να μιλήσουν. Δηλαδή, εμφανίστηκε ένας τραυματίας και μίλησε στην εκδήλωση, ένας νεαρός μετανάστης, εργάτης, που είχε γύψο στο χέρι, το πέταξαν έξω από το δρόμο με το αυτοκίνητο και έλεγε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος πήγε στο αστυνομικό τμήμα, τον έδιωξαν, δεν είχε χαρτιά, είναι η διαδικασία για να μπορέσει κανείς να υποβάλει μήνυση όταν δεν έχει χαρτιά, θα προϋπέθεται το να υπάρχει προστασία εκ μέρους του κράτους, να χαρακτηριστεί ρατσιστικό το έγκλημα και να μπορεί να τύχει κάποιες προστασίας ο άνθρωπος αυτός που έχει υπάρξει θύμα της επίθεσης προκειμένου να μην φοβηθεί και να την καταγγείλει. Το γεγονός ότι έχουμε καταδίκες, το γεγονός ότι είχαμε αυτή την ιστορική καταδίκη στις 7 του Οκτώβρη, σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία που δεν τους φαίνεται εντελώς αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρξει καταδίκη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το άλλο σημαντικό που το είπαν και ο Καμπαγιάννης και ο Παπαδάκης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα μπορούμε και πρέπει να μιλήσουμε για αποζημίωση των θυμάτων. Λέει ο Καμπαγιάννης, στην πρώτη φάση είχαμε την αγωνία του αν θα υπάρξει καταδίκη, ήμασταν πίσω σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει θαρετά να το πούμε. Και ο Παπαδάκης μάλιστα εξηγούσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος από το ποσό που έχει κατακρατηθεί από την χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, γιατί το κράτος θα έπρεπε να μεριμνήσει και να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους για τα δικαστικά έξοδα τουλάχιστον, για το βάρος που έχουν σηκώσει λόγω της αδυναμίας του κράτους να τους προστατεύσει. Θα ανέβει σε λίγο, υπάρχει το βίντεο, θα ανέβει σε λίγο με ένα μικρό συνοδευτικό κείμενο. Νομίζω ότι έχει μια αξία να καταλάβουμε τι ακριβώς διακυβεύεται σε αυτή τη φάση. Η ομιλία του Παπαδάκη είναι λεπτομερής ως προς αυτό, ως προς το ποιοι μπορεί να τιμωρηθούν με μεγαλύτερες ποινές, σε ποιους δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ποιοι είναι αυτοί που δεν. Ποιο είναι το κομμάτι των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που απουσιάζει τώρα από την έφεση λόγω του πρώτου αποτελέσματος. Έχει μια σημασία να παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση καθώς ξαναμπαίνουμε στη δίκη της Χρυσής Αυγής και νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτό και γι' αυτό και άνοιξε αυτή την τεράστια παρένθεση είναι πώς συμπεριφέρεται το κράτος απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί αυτό είναι. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων μέσα στην χώρα μας, οι οποίες έχουν στιγματιστεί ούτως ώστε να μην υδρώνει το αυτί κανενός όταν συνειδητοποιούμε ότι αυτοί δεν έχουν καμία προστασία από το κράτος. Σιγά σιγά σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν και οι φοιτητές που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Όχι μόνο οι αναρχικοί, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να λέω αυτή τη λέξη, γιατί ο αναρχικός έχει δικαιώματα. Σου λέει δεν αναγνωρίζει το κράτος, ρε φίλε. Οπότε αυτοί είναι στην κατηγορία που δεν θεωρούν. Μπορεί να τους κάνουν ό,τι θέλουμε. Μπορεί να τους βασανίζουμε, να τους στείλουμε κατηγορητήρια, να μην την πληρώνει κανένας κλπ. Σιγά σιγά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού και οι φοιτητές, γιατί τι θα σκεφτεί την επόμενη φορά, αν ομιγέννητο υπάρξει, πιθανότητες η στατιστική λέει ότι θα υπάρξει και επόμενη φορά, θα υπάρχει επόμενος τραυματίας φοιτητής. Το λένε όλοι βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό έντασης. Τι θα σκεφτεί ο ψηφοφόρος της ΜΕΔΟ, αυτός που τέλος πάντων ακούει λίγο τον Πρωθυπουργό. Α, επαγγελματίας τραυματίας. Εκεί πέρα. Και ο επόμενος ήταν επαγγελματίας τραυματίας. Δεν πάει να υπάρχει γνωμάτευση του Παπα-Νικολάου, του δεύτερου νοσοκομείου, αλλά και του πρώτου. Στο πρώτο σου είπανε λίγο, στο Ιπποκράτιο σου είπανε, εντάξει, όλα καλά, πάτα το, σήκω και πάτα το. Τελικά έχει βάλει σίδερο στο σαγόνι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα δόντια του Γιάννη του Ντουσάκη. Έχεις όλη αυτή την εικόνα, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, τίποτα. Το κάνεις και επάγγελμα, δηλαδή σ' αρέσει αυτή τη στιγμή. Πας και τραυματίζεσαι τώρα και χαλάς την εθνική προσπάθεια. Και εσύ και οι άλλοι με τα κολάρα, οι φίλοι σου. Οκ. Ξέραμε ότι δεν καταδικάζεται ακριβώς τη βία, αλλά δεν ξέραμε ότι τόσο κεντρικά σας αρέσει, ρε παιδί μου, να δέρνουν φοιτητές, να δέρνουν αριστερούς. Αυτό με τους φοιτητές, νομίζω ότι θα πρέπει να το περιμένουμε με την εξής έννοια. Υπάρχει μια στοχοποίηση εδώ και καιρό της νεολαίας. Η νεολαία είναι εχθρός. Γενικά δεν είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή είναι λίγοι αυτοί στους οποίους πήγε ο Μητσοτάκης και τους μίλησε και τους είπε επαγγελματίες τραυματίες. Πόσοι να είναι πια, ρε παιδί, μονεδίτες. Σε λίγο θα ντρέπονται να καταμετρηθούν στα πανεπιστήμια. Δεν είναι πολύ λογικό τώρα να είσαι 25 χρόνια και να είσαι Νέα Δημοκρατία. Είναι κάπως. Καλά, όχι 25, τώρα μην αρχίσουμε για τα ηλικιακά. Για τα ηλικιακά της ΟΝΕΔ. Εντάξει, κάπου ξεφεύγει το θέμα να είσαι νεολαία. Συγγνώμη κιόλας. Είναι λίγο μεγαλούτσικη. Είναι μεγαλούτσικη. Δεν είναι παιδάκια. Υπάρχει μια στοχοποίηση της νεολαίας και αυτό είναι ένα σταθερό κομμάτι και είναι και κάτι που πρέπει να το περιμένει κανείς, η λογική. Αυτό λέει ότι το περίφημο απόφθεγμα που αποδίδεται στον Μπρέχτ έχει ακριβώς αυτή τη λογική. Μπρέχτ. Δεν είναι του Μπρέχτ. Γι' αυτό είπα ότι αποδίδεται. Του πάστορα του Νίμολερ. Ναι, το ξέρω, το ναι, χρησιμοποίησα το θυμάμαι, πρόσφατα. Το θυμάμαι. Ναι, γι' αυτό και είπα ότι ανάποδα, αποδίδεται θα το πω. Στον Μπρέχτ. και λέω ότι η δομή του επιχειρήματος είναι ακριβώς αυτή. Ότι υπάρχουν κατηγορίες απέναντι στις οποίες θα ασκηθεί βία και δεν θα σε συγκινήσει η βία απέναντί τους, γιατί δεν μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους, αλλά η βία σιγά σιγά θα πλησιάζει. Γιατί έτσι γίνεται. Γιατί ο εχθρός δεν θα είναι ποτέ μόνο ο αντεξουσιαστής που αντιπαθείς, ο λαθρομετανάστης που σου βρωμάει και που τον συχαίνεσαι, ο μπαχαλάκιας που σου καίει το αυτοκίνητο. Σου έχουν πει διάφορα τέτοια για όλες αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Δεν θα είναι μόνο αυτοί. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν φοιτητές στους δρόμους και θα είναι φοιτητές οι εχθροί. Καλά, δεν αφορά μόνο το ξύλο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, πολλές φορές αυτή η φράση αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Που έτσι ήταν εξ αρχής, ξέρω εγώ, με το ότι θα πάρουν, θα τους πάνε στα στρατόπεδα συγκέντρωση, ξέρω εγώ, τους κομμουνιστές, τους Εβραίους κλπ. Αλλά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όπως υπάρχει η βία και μετά σε βρίζουν κιόλας. Γιατί στους πληστηριασμούς, θα χάνεις το σπίτι σου και θα βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα λέει ότι είσαι μπαταχτσής. Θα σε λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μπαταχτσή, χωρίς να ντρέπεται, και καλά σου κάνουν αφού δεν πλήρωνες. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ήδη συμβαίνει να χάνεις το σπίτι σου. Βλέπουμε υπόθεση, ας πούμε, στις ΙΚΕΣ υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Μια υπόθεση και πολλές άλλες, αλλά εκεί υπάρχει έτσι μια πρόθεση για δημοσιότητα από την ίδια την οικογένεια, χωρίς να ντρέπεται, γιατί συμβαίνει γενικά. Δεν σημαίνει ότι κάναν κάτι λάθος αυτοί. Και είχαν πληρώσει και πάρα πολλά χιλιάρικα στις τράπεζες εντωμεταξύ. Αλλά αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι κάποιο δυστοπικό μέλλον. Απλώς δεν το έχει πει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Ότι πληστηριασμοί, εξώσεις, καλά τους κάνουν να πλήρωναν. Και θα το τερματίσουμε έτσι. Θα μπορούμε να πάρουμε όλοι τα χαρτιά της μετανάστευσης στο χέρι. Ένα τρακόσια, ρε φίλε. Ένα τρακόσια. Και θα βρει το θράσος να πει για το. Ναι, ναι, είναι το επόμενο πληρώνει. Βήμα απλά. Λοιπόν, πριν να τελειώσουμε, Θάνο, να πούμε λίγο για την. Για τους ανέργους. Αυτό δεν λέμε, ότι είναι υπεύθυνοι για την ανεργία τους. Που τους βάζουν τώρα, που τους έχουν βάλει να ψάχνουν δουλειές με πολύ θολά κριτήρια. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει τέλος πάντων. Και μετά θα σου λέει, εντάξει, εσύ δεν θες να βρεις δουλειά. Αν ήσουν καλός, θα έβρισκες δουλειά. Δεν το λέει το στόμα του Πρωθυπουργού, το λέει η κυβέρνηση. Το λέει ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Και εκεί γελάς. Λοιπόν, με τη βενζίνη, πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να πούμε ότι πολλοί θα νομίζετε ότι είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι δεν μπορείτε να βάλετε βενζίνη, γιατί με τα λεφτά που βάζατε βενζίνη πας μέχρι το περίπτερο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, περισσότεροι φόροι, πιο ακριβή βενζίνη, περισσότερα έσοδα για το κράτος. Και τι άλλο πήγε και σκέφτηκε. Τώρα ακούστε, το άλλο είναι ακόμη πιο καλό. Τώρα λέει, έχουμε ένα σωρό τουρίστες. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ, πληρώνουν και τι κάνουνε, δίνουν λεφτά στο κράτος. Χάρη σε αυτούς τους τεράστιους φόρους, τους οποίους αρνούνται να μειώσουν, έρχεται ο τουρίστας και δίνει λεφτά. Τώρα, το πρόβλημα σε αυτό το σκεπτικό, σε αυτό το επιχείρημα, είναι ότι υπάρχουμε και εμείς σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή, αν μου έλεγες, έχει μια αδυναμία όμως αυτό το επιχείρημα, έχει κάποια χαραμάδα. Είναι ο Σκυλακάκης, έτσι. Το είπε και ο Σκυλακάκης. Είναι γραμμή. Λοιπόν, είναι πολύ ευφυές και αν μου έλεγες μόνο ένα σημείο αν τους έχει διαφύγει, είναι ότι υπάρχουμε και εμείς στη χώρα. Ναι, αλλά δεν είσαι για να πας διακοπές εσύ. Και εσείς που ακούτε, εσείς θα κάθεστε, θα δουλεύετε, θα παίρνετε τα μέσα σας, πηγαίνετε με τα ποδαράκια σας. Θα αφήνετε το αμάξι σας. Τι θέλετε, πόσα παίρνετε, 500 ευρώ, 600? Θέλετε και αμάξι. Και τους φόρους θα τους ρίχνουμε στους τουρίστες. Εν τω μεταξύ, αυτοί δεν λέγανε ότι θα μειώσουν τους φόρους. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θεωρούν ότι λένε μονίμως στους ψηφοφόρους τους. Εμείς το έχουμε καταλάβει, ότι σας θεωρούμε ανόητους. Το λέω γιατί. Το να σου λένε ξαφνικά ότι όταν 5 χρόνια 6 σου λένε μικρότερη φορολογία και ο Τσίπρας σας έχει γονατίσει και φταίει μόνο ο Τσίπρας για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης κλπ. Που ίσχυε η υπερφορολόγηση, και τώρα σου λέει υπερφορολόγηση. Καλό! Πολύ καλό η υπερφορολόγηση. Κι άλλο θέλω. Θέλω να ανεβάσουμε το φόρο για να παίρνουμε κι άλλα. Έχει κάποιο νόημα να πεις, παιδιά, δεν λέγατε αυτό. Δεν λέγατε αυτό, αλλά εντάξει τώρα. Άλλο τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:01 πρώτο λεπτό. Ήδη αυτή τη στιγμή διανύουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα της εργασιακής καταπίεσης, εκμετάλλευσης των παρουσιαστών. Ξεκινήσαμε 3 λεπτά πιο μετά. Των παρουσιαστών της εκπομπής Φάρμα των Ζώων. Θα διορθώσουμε αυτό το λάθος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε το χρόνο πίσω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Και στη αλλά... ζωή αυτό συμβαίνει, γιατί η Φάρμα των Ζώων είναι μια αλληγορία της πραγματικής ζωής. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντική η σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί σας, αλλά σαν τη σχέση μας με το Aikido δεν υπάρχει τίποτα. Θάνος Καμίλαλης ειρωνεύεται συστηματικά την σχέση μου με μπορεί το Aikido. Μπορεί να έχω μία φωτογραφία από αυτό. Ρε Θάνο, να σου πω κάτι τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, Θες να ανοίξει καυγά με άνθρωπο που ξεκινάει πολεμικές τέχνες, σκέψου το και έτσι. Δηλαδή, βρες οποιονδήποτε. Μια φωτογραφία θέλω. Αυτή δεν θα τη δημοσιεύσω, δεν θα την περιγράψω στον κόσμο. Θέλω μια φωτογραφία. Κάνω τα πετσαρία στο PC μου του γραφείου. Μα σκέψου ότι τώρα ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να γίνει μέτρ των πολεμικών τεχνών. Μια φωνική μηχανή που θα κάθεται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Και εσύ. Θα βρήκες αυτό το στόχο τώρα για να κατευθύνεις τα βέλη του σαρκασμού. Σκέψου το καλύτερα, δεν λέω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε και αύριο να είμαστε και οι δύο μαζί. Θα έρθουμε κατά τράβηγμα αύριο. Μεταξύ. Θα χτυπήσω στο ρίκι. Με λουμπάγκο από το εκεί. Λουμπάγκο από το εκεί. Ας τράβω. Όχι, θα με έχει δύρει η κόρη μου. Τα έχω φάει ξύλο από την κόρη μου. Η αλήθεια είναι, εντάξει, και αυτή και τώρα κάνει τόσο καιρό. Δεν είναι δίκαιο να συγκριθούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας τα πω αύριο, παιδιά. Θα σας τα πω αύριο. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, αφιέρωμα στο Αϊκίντο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.